التوبة عربی زبان کا لفظ ہے، یہ تاب یتوب توبا و توبتا و تابتا و متابا و تتویبتا سے ہے، و تتویبتا سے ہے، جس کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ دینا، نادم اور پریشان ہونا، متوجہ ہونا، بخش دینا، دوبارہ مہربان ہونا. ان معانی پہ غور کیجئے، انسان جب گناہ کو چھوڑ دیتا ہے پھر اپنے کیے ہوئے پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف دوبارہ متوجہ ہوتا ہے تو مالک الملک اسے پھر معاف کر کے دوبارہ اس پہ مہربان ہو جاتے ہیں. توبہ کی وہ لاجک سمجھنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. انسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاء، پوری کی پوری آدمیت خطا کار ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر چنا ہے تو صرف انبیاء کو چنا ہے. وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان تمام خطا کاروں سے جو بہترین ہیں وہ ہیں جو کسی بھی کمی اور کوتاہی اور غلطی اور خطا کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے، وما سمی الانسان الا لنسیه، انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے یہ بھول جاتا ہے. اس کی بھول کی وجہ سے اس سے غلطی ہوتی ہے، اس سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس سے گناہ بھی سرزد ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی لیے زندگی کے سفر میں اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اس کوتاہی اور غلطی کو پاک صاف کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے اور دوبارہ سے نئے سرے سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے. اسلامک ریسرچ سینٹر.